อย่าบังคับจิตถ้ามันคิดปล่อยให้มันคิดไปเอาสติตัวเดียวตามรู้ตามรู้ตามรู้มันไปถ้ามันไปคิดเรื่องการเรื่องงานยิ่งดีทีเนี้ยท่านทั้งหลายสอนกันบอกว่าอย่าให้มันคิดต้องห้ามมันไว้ในเมื่อเราปล่อยให้มันคิดไปเนี่ยมันฟุ้งแน่นอนมันคิดไปมันก็ดีใจไปเสียใจไปเราเอาสติกำหนดตามรู้ไปตามรู้ไปตามรู้ไปเอาตัวรู้ตัวเดียวแล้วเราจะรู้ธรรมะเป็นขั้นตอนพอมันเกิดจะรู้เนี่ยจิตมันจะหยุดคิดนิดนึงพอมันไหวตัวปั๊บความคิดเป็นอาหารของจิตความคิดเป็นการบริหารจิตให้เกิดพลังงานความคิดเป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดความคิดเป็นสภาวะเป็นเครื่องหมายให้เรารู้ว่าอะไรไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาความคิดนี่แหละมายั่วยุให้เราเกิดกิเลสอารมณ์ดีใจเสียใจแล้วก็เกิดทุกข์เกิดสุขเราจะรู้ความจริงไปตามขั้นตอนอย่างนี้ถ้าไปมัวแต่ให้มันหยุดนิ่งหยุดนิ่งนิ่งมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นปล่อยมันไปตามธรรมชาติเวลามันคิดไปคิดไปคิดไปปรุงไปปรุงไปจุดสุดท้ายมันจะเป็นอย่างนี้ไปไปไปและจิตมันจะนิ่งปั๊บสว่างแล้วความคิดทั้งหลายมันจะไปวนรอบจิตอยู่เหมือนกับแมลงตอมไฟแต่จิตของเราหาได้หวั่นไหวไม่ถ้ามันเป็นอย่างนี้แล้วแสดงว่าภาวนาถึงจุดสูงสุดแล้วแล้วเราจะรู้สึกว่าความคิดก็อันหนึ่งจิตของเราก็อันหนึ่งแยกกันไปคนละส่วนมันกายกับจิตความคิดนี่เป็นเรื่องของกายทีนี้ถ้าจิตนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะไปวนรอบจิตตลอดเวลาแต่จิตของเราไม่หวั่นไหวใช้วิธีนี้เรื่อยๆไปอย่าไปกำหนดหมายว่าเราทำได้อย่างนี้แล้วต้องก้าวขึ้นไปทำขั้นนั้นขั้นนั้นอันนี้ใครสอนอย่างนี้ภาวนาไม่เป็นจิตเมื่อมันเป็นสมาธิเองตามธรรมชาติแล้วมันไม่มีขั้นมีตอนหรอกขั้นตอนเนี่ยเราเอามานับเอาต่อเมื่อเราออกจากสมาธิมาแล้วเราระลึกตามนี่อ้อจิตของเราผ่านนั่นผ่านนั่นผ่านนั่นเรามาคิดเอาตอนเมื่อเราออกจากสมาธิมาแล้วในขณะที่จิตเป็นสมาธิอยู่นั้นมันไม่มีขั้นมีตอนอะไรเลย